Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 13. Локісаў разумеў, варыянт самавывазу адмяняецца. Можна, вядома, паспрабаваць яшчэ раз нахабна ламануцца па гравійцы, але ён быў амаль упэўнены, там будуць чакаць. Заставаліся тры магчымасці. Расстарацца на ствол і пешшу праз воўчы лес, знайсці праводніка і, забіўшы на зверствы Шэнгена, ірвануць за кардон, або звярнуцца за паслугай да сябра Давіда Якаўлевіча. Першыя два варыянты былі складаныя і непрадказальныя. Што знайсці ствол, што добрага спрактыкаванага кантрабасіста ў мястэчку, дзе ўсе і так шарахаюцца ад яго, здавалася задачамі з няпростых. Хаця Локісаў здагадваўся, з кім можна пагаварыць. Ён быў амаль упэўнены, што Васіль, яго былая давераная асоба, раз-пораз някепска граў на кантрабасе начныя накцюрны. Аднак, нават калі ён і пагодзіцца, тут жа паўстане пытанне, а што далей? Іміграцыя ніяк не ўваходзіла ў яго найбліжэйшыя планы. Локісаў, у прынцыпе, ніколі не хацеў з'ехаць на той бок зямлі назаўжды. Калі ён задаваў сабе пытанне «чаму?», то і сам не мог даць на яго ўцямнага адказу. У нейкім сэнсе ён таксама нарадзіўся мядзведзем, можа, не такім бурым, як мясцовыя мянты, а хутчэй гімалайскім, выкшталцоным, інтэлігентным, з белай манішкай пад шыяй. Але, як і кожны мядзведзь, ён быў прывязаны да сваёй тэрыторыі і да свайго берлагу, якім бы няўтульным і непрыкаяным ён не быў. Ён ведаў, існуе тып людзей, якія ў адрозненне ад яго сапраўды ўзніклі ад малпы. Такім усё роўна, дзе жыць, галоўнае, абы паболей сонца. Гэткія персанажы лёгка ўступаюць у кантакты, заводзяць новыя сувязі і знаёмствы, усміхаюцца ўсім, размаўляюць на ўсіх мовах, ядуць усё без разбору, спяць абы дзе і абы з кім, і праз год-два на новым месцы яны ўжо як свае. Локісаў так не ўмеў, толькі ў сваім берлагу ён адчуваў сябе утульна, і калі ненадоўга даводзілася з'язджаць на другі край зямлі, ён заўсёды з ціхай радасцю вяртаўся дадому. Тым больш бегчы за мяжу зараз здавалася яму абсурдам, ён хацеў схавацца ад часу і людзей, а замест гэтага яго чакае поўная перазагрузка – лагер для перамешчаных асобаў, камунальны барак і агульны пакой, дзе паўсюль яго будуць атачаць незнаёмыя людзі, прытым такія, што пайшлі не толькі ад малпы, але яшчэ і ад свінні, казла і янота. Думка, што кожную раніцу ён будзе бачыць ля сваёй падушкі нечыя брудныя капыты, была нястерпнай. А яшчэ і новы падганяла фельдфебель Че, што пакрыквае на ўсіх на сваёй піджэн еўраангельскай. Вядома, калі б у пашпарці стаяла свежая шэнгенская лапа, можна было б вярнуцца назад, схлусіўшы на пераходзе, што памежнік забыўся паставіць яму штэмпель пра ўезд, але адкрытай візы ў яго цяпер як на злосць не было. Таму ідэя дастаць валыну і пешшу праз лес яму больш падабалася. Галоўнае – выбрацца з выспы да вялікай трасы. Там бы ён аўтаспынам дабраўся б да якога-небудзь горада, а з яго на аўтобусе на Мінск. Аднак самы просты і надзейны спосаб – вырашыць пытанне з дапамогай замка. Зараз іх інтарэсы цалкам супадалі. Яго людзі хацелі, каб Локісаў назаўжды адсюль знік. Цяпер ён быў гатовы ў гэтым пытанні ім саступіць. Заставалася толькі дамовіцца, каб яны вывезлі яго, няважна ноччу ці днём, у багажніку машыны. Праўда, ў закладніках пакідалася ўласная машына, але Локісаў любіў вырашаць праблемы па меры іх паступлення, таму спачатку трэба выбрацца з пасткі, а ўжо потым думаць, што рабіць далей. Апроч таго, замак мог дапамагчы і з другім варыянтам. Дастаць валыну, пэўна ж, не будзе для іх праблемай. Пахадзіўшы па пакоі, памеркаваўшы, як выбудаваць размову, Локісаў дастаў візітоўку Давіда Якаўлевіча і пазваніў. Пайшлі доўгія гудкі, але ніхто не адказаў. Ён трохі напружыўся, пакурыў, пачакаў 15 хвілін і набраў зноўку, але і гэтым разам не было адказу. Маўчанне з таго боку не прадракала нічога добрага. Заставалася надзея, што гэта выпадковасць, усялякае ж можа здарыцца, але сядзець і чакаць у нумары Локісаў больш не мог. Ён накінуў паліто і адправіўся пехатой у замак.